Євангелія від Луки, розділ 17. Ісус сказав до своїх учнів: «Неможливо, щоб не з'являлися спокуси, однак горе тому, через кого вони приходять. Ліпше б такому було б, коли млинове жорно прив'язано йому до шиї, і він був кинутий у море, ніж щоб він спокусив одне з цих малих. Уважайте на себе. Коли згрішить твій брат, докори йому, і як він покається, прости йому. І коли сім раз на день він згрішить проти тебе, і сім раз повернеться до тебе, та й скаже: «Каюсь, прости йому». Апостоли сказали Господові: «Додай нам віри». Господь же сказав: «Якби ви мали віру, як зерно гірчичне, сказали б цій шовковиці: вирвися з корінням і посадися в морі, і вона б послухала вас. Хто з вас, мавши слугу, орача або пастуха, скаже до нього, коли він прийде з поля: «Іди, мерщій, та сідай до столу», а чи не скаже йому радше: «Зготуй мені щось на вечерю, та підпережись мені служити, поки я буду їсти і пити, а потім ти будеш їсти і пити». Чи буде дякувати слузі тому за те, що виконав наказане? Отак і ви, як зробите все, що звелено вам, кажіть: «Ми, слуги непотрібні, виконали те, що повинні були зробити». Одного разу, простуючи до Єрусалиму, Ісус проходив між Самарією і Галилеєю. Коли він входив в одне село, вийшли йому назустріч 10 прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами». Побачивши їх, він промовив: «Ідіть та покажіться священникам». І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин. Озвався Ісус і каже: «Хіба не 10 очистилось? Де ж 9? І не знайшовся між ними, щоб повернутись, Богові хвалу воздати, ніхто інший, окрім цього чужинця?» І він сказав до нього: «Встань, іди, віра твоя спасла тебе». Як же спитали його фарисеї, коли прийде Царство Боже, він відповів їм: «Царство Боже прийде непомітно. Ані не скажуть: ось воно тут, або он там, бо Царство Боже є між вами». Далі сказав він до учнів: «Прийдуть дні, коли бажатимете побачити бодай один день Сина Чоловічого, та не побачите. Скажуть вам: ось він тут, або ось він там, не йдіть і не шукайте. Бо як блискавка, що блиснувши, світить з одного краю неба до другого, так буде свого дня Син Чоловічий. А перше він мусить багато страждати і бути відкинутим цим родом. Як було за днів Ноя, так буде і за днів Сина Чоловічого. Їли, пили, женилися, виходили заміж, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і надійшов потоп, і вигубив усіх їх. Так само сталося і за днів Лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Та до того дня, коли Лот вийшов з Содому, линуло вогнем і сіркою з неба всіх вигубило. Так само буде і того дня, як об'явиться син чоловічий. Хто буде того дня на крівлі, а речі його в хаті, нехай не злізає їх узяти. А хто на полі, так само, нехай не повертається назад. Згадайте собі жінку Лота. Хто буде намагатися спасти своє життя, той його погубить. А хто його погубить, той збереже його живим. Кажу вам, тієї ночі двоє буде на однім ліжку. Одного візьмуть, а другого зоставлять. Дві жінки молотимуть у купі. Одну з них візьмуть, другу ж зоставлять. Двоє будуть на полі. Одного візьмуть, а другий лишиться. Тоді вони його спитали: «Де, Господи?» Він відповів їм: «Де труп, там і орли зберуться».